safsız ki küçük bir boşluğundan yakalar. Hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücüne karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Sanısın yavrucağım sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Geç karşılaştık, oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın sanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.